31. Sure, Sure Luqman. Mekke'de nazil bolgan 34 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. Bu hikmetli kitabının ayetleridir. O tədil erkan bilen namaz okuyduğun. Allah'ın rızasını tiləş yüzüsüdün, köngül azadlıki bilen zakat beridigan və ahiretki cəzmən işini digan, yaxşı iş qılğıcı kişilərge hidayetdir və rəhmətdir. Aşular, yəni yuqurki süpətlərge ege kişilər, pərverdigarının toğru yolu da bolğıcılardır. Əni şular məqsədgə erişkücülərdir. Bazı kişiler bilimsizlikten kişilerini Allah'ın yoludun azdırış için bihüdü geplerini setip alıdı ve Allah'ın yolunu mesgara kılıdı. Yani şular hor kılgıcı azapka düçarı buludu. Eğer onun bizim ayetlerimiz, yani Kur'an'ın ayetleri oku verilse, goya onu anlamagandak, işki kulakı ilişip kalgandak, Allah'ın ayetlerine kulak silişten tekebburluk bilen yüz öğriydi. Ey Muhammed! Onlara katlık azap bilen hoş haber vergin. Şübhesiz ki iman etkallar ve yakşı emellerini kılgallar nazı nimetlik cennetlerine kirdi. O cennetlerde onlar mengü kalıdı. Bu Allah'ın rast vadisidir. Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Allah qalibdir. Hikmət bilən şıqılğıcıdır. Allah osmanlarını törüksiz yaratdı ki, sizlər onu görüb turuvatsizlər. Yer təvrəb sizlərni xatircəmsiz qılmasın deyə yerdə tağlarını ornatdı. Zəmində türlük candarlarını taratdı. Buluddan yağmur suyunu çürüb onun bilen zeminde türlük paydalık ösümlüklerini östürdük. Mana bular Allah'ın yaratkan mehlukatlarıdır. Mana körst verinla ki Allah'tan başka mabudlarınla zadı nemilani yarattı. Belki zalimler op uçuk gümrahlıktıdır. Biz Luqman'a hakikaten hikmet ata kıldık. Onunga aytdik ki, Allah'a şükür kılgın. Kim ki şükür kılıdıken, özü üçün kılgan bulut. Kim ki küfürlük kılıdıken, şübihisiz ki Allah bendilerden bihacettir. Medhiye layıktır. Öz vaxtı da Luqman Hakim, oğluğa nasihat kılıp, ey oğulcığım, Allah'a şerik keltürmegin. Şirik keltürüş hakikaten zor günahtır, dedi. İnsanı ata anısığı yakşılık kılışka buyurduk. Anısı onu korsığı da üstü üstüge acizlik bilen götürdü. 2 yılda onu emçekten ayırdı. Ey insan, bana ve ata anana şükür kılgın. Ahir kaytılığan cay minin dergahimdir. Eğer ata anan seni sen bilmeydiğin nersini mağın şirik keltirişki zorlasa, onlara itaat kılmağın. Onlara dünyada yakşı muamilde bolğun. Yani dininize ziyan yetmeydiğin asasta yakşılık kılğın. Mağın taat bilen kayıtkan adamın yoluğa ergeşkin. Anden menin dergahimga kayıtsile. Silerge kılmışınlarını eğitip vermen. Luqman aytdi, ey oğulcığım, kılmışın kışı çağlıq nersi bolup, o uyul taşının içi de, yani en mehbi cayda, ya asmallarının qetida, ya ki zeminin astıda bolsumu Allah onu hazır kılıdı, onun hesabını alıdı. Allah hakikaten inçki küzetkiçidir, hemmedin haberdardır. Ey oğulcığım, namazını vaxtıda tədil erkan bilen okuğun. Kişilerini yaxşılıqqa buyurun. Yamanlıqdan tosqın. sana yetken külfetlerge sabır kılgın. Çünkü hakikatki davet kılgıcı eziyetlerge uçuraydı. Bu hakikaten kılışka irade tikleşki tegişlik işlerdindir. Kişilerden mensitmeslik bilen yüz örümegin. Zeminde gadiyip mağmağın. Allah hakikaten haka vur. Özünü çoğun tutkışlarını dost tutmaydı. Otur halmağın. Avazını pesletkin. Avazlarının en zerikerliği hakikaten eşeklerinin avazıdır. Bilmemizler ki Allah asmalardaki ve zemindeki hemmini silerge boysundurup verdi. Yani silerinin paydalanışınlarına muvafıklaştırıp verdi. Silerge aşkara ve yoşurun nimetlerini kemaletke yetküzüp verdi. Yani maddi ve manevi nimetlerini kemaletke yetküzüp verdi. Bazı kişiler hiç kandak ilimsiz, hidayetsiz ve nurluk kitapsız halde Allah barısı da cidellişidi. Eğer onlara Allah nazil kılgan nersige, yani Kur'an'a ergişinla değilse, onlar, yak, biz atı boğulurumuzdan dinine ergişimiz deydi. Şeytan onlarını dozak azabı çakırgan tursa, onlar yanılı atı boğulurunun dinine ergişemdi. Yaxşı iş kılgıcı bolğan halda ihlas bilen Allah'a boysunğan adam mahkem tutkuğa esilgan bolut. İşlerinin akıbeti Allah'a mensuptur. Kim ki kafir boludiken onun küfürü seni kaygığı salmısın. Ular bizning dergahimizga qaytıp. Ularga dünyadaki kılmışlarını eytip birimiz. Allah hakikaten onlarının dillerdikini bilip duruğuçudur. Onlar ne dünyadın azgını müddet behriman kılımız. Andın onlarını kattık azabını tetişka mecburlayımız. Eğer sen onlardın asmalar ne ve zeminini kim halık etti deyip sorsan, onlar çokum Allah deyip cevap verir. Eytkin ki, cimi hemdi sana Allah kıhastır. Belki onlarının tolisi fukmaydı. Asmallardaki ve zemindeki nersiler Allah'ın mülküdür. Allah hakikaten mehlukatıdın ve onlarının ibadetidin bir hacettir. Medihiye layıktır. Eğer yeryüzdeki derehlerinin hemmesi kalem bolgan, deniz siyah bolgan, onunla yeni yetti denizden suyu koşulgan takdirde mi Allah'ın sözlerini yezip tüyetkil bulmaydı. Allah hakikaten galiptir. Hikmet bilen şıkılıcıdır. Ey insanlar! Sizlerinin deslepti yartılışınla, ölgenden kin terildirilişinle fakat bir adamın yartılışı. Bir adamın terildirilişine okşaştır. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap turguçudur. Emellerini körüp turguçudur. Allah'ın keçini kündüzge ve kündüzni keçigi körgüzdüğalıqını, kün bilen ayını boysundurduğalıqını körmemsen. Kün bilen ayının her biri muayyen müddetkice, yani kıyametkice, öz pelliki de seyri kılıdı. Allah sizlerinin kılmışınlardan toluk haberdardır. Bu şunun için ki Allah hak ilahdır. Onlarla Allah'ını koyup ibadet kılgan butları batıldır. Allah alidir, büyüktür. Körmemsen ki kimilerinin Allah'ın merhameti bilin dinizde yürüşe Allah'ın silerge öz kudurtunun bir kısım delillerini körüstüşü üçündür. Bunun da her bir sabır kılgıcı, şükür kılgıcı bende üçün hakikaten çoğun ibaret ba. Dengizde onlarının tağlarda dolkullar uruv alğan çağda onlar kamalı xilas bilen Allah'a iltica kılıdı. Allah onlarını dengiz xatarlardan kutuldurup, qorunluqı çıxarğan çağda onlarının bəzisi toğru yolda buludu. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor Allohning ne'matlaridan tongan odamlar inkor qiladi. Ey insonlar, Parvardigoringizga buyruqlarini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota balasiga asqatmaydi. Balami otasiga asqatmaydi. Allah'ın vədisi həqiqətən həqdir. Sizlərini hər giz dünya tərikçiliki məğrur qılmısın. Şeytanın sizlərini Allah'ın əpusunun kəngliki bilən məğrur qılışıqa yol qoymaqla. Qiyamətnin boludağın vaxtı toğırsıdiki bilim həqiqətən Allah'ın dərgahididir. Allah yamğurni özü bəlgilgən vaxtda və özü belgilgən cayığa yağdırdı. Bəccidandikilərinin nemişkəlligini, yəni oğul mu, qız mu, becirim mu, kəmtük mu, bəxtlik mu, ya ki bəxtsiz mu, Allah bilir. Heç Adəm ətin nemilərini qıldığallıqını, yəni onunla nemiş bulduğallıqını, yaxşı yaman işlərinin nemilərini qıldığallıqını bilməkdir. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turuvchidir. Shayilarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir.